ตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิจงระลึกถึงพระพุทธเจ้าในวันเดือนหกเพ็ญพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรใต้ล้มไม้โพธิ์เจตใจของพระองค์แน่วแน่มั่นคงไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างในกายพระองค์นึกในใจว่าจะเอาให้ได้ชนะมารกิเลสคำว่ามารกิเลสหมายถึงกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงกิเลสราคะโทสะโมหะกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดหมายถึงกิเลสทั้งหมดที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายลุ่มหลงมัวเมาอยู่พระองค์ตั้งใจว่าคืนวันนั้นจะต้องตัดให้ขาดกิเลสเหล่านี้แหละพาให้พระองค์หรือคนสัตว์ทั้งหลายที่มาติดโยข้องโยในกามมาพบพบของกามรูปประพบอรูปประพบสามพบสามพบเป็นที่เกิดเป็นที่ตายของสัตว์ทั้งหลายแต่พระองค์ท่านไม่ยอมมาเกิดมาตายอีกต่อไปจะเอาให้สิ้นสุดยุติลงไปเสียทีเพราะการบำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปนี้เป็นการเพียงพอแล้วพอที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าให้เสร็จสิ้นไปเสียทีเมื่อได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ไม่ได้หมายเพียงแค่เอาพระองค์เดียวไปสู่นิพพานหรือว่าพ้นทุกข์พระองค์มุ่งหวังลื้อขนสัตว์ทั้งมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกสัตว์โลกทั้งหลายผู้ใดมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าพอที่จะโปรดจะสอนได้พระองค์จะสอนจะตัดจะบอกแนะนำให้ไปถึงฝั่งฝาดโน้นคือนิพพานแล้วจะไม่ได้มาเกิดมาตายวุ่นวายด้วยการกินการนอนไม่ได้วุ่นวายกับกิเลสตัณหาอย่างธรรมดาโลกนี้อีกต่อไปเมื่อพระองค์มีความมุ่งหมายใหญ่ยิ่งเช่นนั้นจิตใจของพระองค์ตั้งใจแน่วแน่มั่นคงในคืนวันนั้นนับตั้งแต่พระองค์นั่งสมาธิภาวนาไม่คิดที่จะนอนและมีสติเป็นมหาสติคอยระวังจิตของพระองค์ไม่ให้หลงติดโยแค่ความสุขความสบายเล็กๆน้อยๆพระองค์ตั้งอกตั้งใจเพื่อตัดกิเลสราคะโทสะโมหะให้เด็ดขาดลงไปในคืนวันเดือนหกเป็นนั้นเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้วคือว่าเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือพระหัตถ์ข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรง สละความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวง่วงเหงาหาวนอนฟุ้งซ่านลำคาญ108,000ประการออกไปให้หมดสิ้นเรียกว่าคืนวันนั้นพระองค์เอาจริงไม่ได้อ่อนข้อให้กิเลสกิเลสมารสังขารมารไม่ต้องมาหลอกลวงเราอีกต่อไปคืนวันนี้เป็นวันเด็ดขาดตัดขาดกันเสียทีถ้าไม่ได้ตัดสรู้ก็เอาที่นี่แหละเป็นที่ตายพระองค์ว่าอย่างนั้นแม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีคือมันจะตายพระองค์ก็ยอมตายในที่นั้นความจริงมันไม่ตายนะกิเลสมันหลอกลวงดูคนเรามีตาลูกมีตากับลูกมันก็หลอกลวงให้ลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในลูกตนลูกบุคคลผู้อื่นลูกวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองลูกหยาบลูกอย่างกลางลูกละเอียดมันเก็บมาหลอกลวงจนจิตใจมนุษย์และเทวดาอินพรหมไม่ว่าอยู่ที่ไหนกิเลสมารสังขารมารเหล่านี้มันจับแอวมัดไว้ในโลกนี้มันจับแอวทั้งไว้ไปไหนไม่พ้นนั่งเฝ้าโลกนั่งเฝ้าบ้านนั่งเฝ้าแผ่นดินอยู่ในโลกในวัฏสงสารนานจนนับไม่ถ้วนแล้วก็ยังล้มหลงมัวเมาอยู่คือไม่ภาวนาทำความเพียรละกิเลสนั่นแหละธรรมดากิเลสกิเลสนี้มันใหญ่ยิ่งไม่มีใครสามารถจะเอาชนะได้มีสองพุทธะคือสัมมาสัมพุทธะเหมือนพระพุทธเจ้าของเรานี่หนึ่งจะเอาชนะกิเลสมารสังขารมารเหล่านี้ได้อย่างเด็ดขาดเมื่อเด็ดขาดได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังทำประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายส่งไปถึงนิพพานทั้งมนุษย์และเทวดาอินพรหมทั้งหลายและสัตว์โลกที่มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าพระองค์มุ่งใหญ่อย่างนั้นไม่ใครแค่พระองค์เองพระองค์จึงตั้งจิตตั้งใจแน่วแน่มั่นคงไม่กลัวเน็ดกลัวเหนื่อยเมื่อยหิวไม่กลัวเป็นกลัวตายเกิดมาแล้วต้องตายใครจะไปหลบอยู่ที่ไหนในมุมโลกนี้ไม่ให้ตายไม่ได้ไม่ตายมาจากท้องแม่ก็มาตายนอกท้องแม่ไม่ตายเวลาเป็นทารกอยู่ในผ้าอ้อมก็มาตายเวลาใหญ่ขึ้นมาหรือตายเวลากลางคนเมื่อถึงวัยแก่วัยชรายังเหลืออยู่ก็ต้องตายเวลาสุดท้ายชีวิตพระองค์ไม่กลัวแล้วพระองค์มองเห็นแล้วว่ายังไงเสียความตายไม่มีใครพ้นไปได้พระองค์เองก็พ้นไปไม่ได้บิดามารดาผู้บังเกิดเก้าของพระองค์ก็ยิ่งแสดงให้พระองค์รู้ว่าพุทธมารดาแม่ประโสติคลอดพระองค์มาเพียง7 วันเท่านั้นก็สวรรคตตายไปแต่ท่านไปเกิดอยู่โน้นดุสิตเทวโลกเพราะความปรารถนายังไม่สิ้นสุด ุทธมารดาแม่ไม่ความปรารถนาบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาก มีความมุ่งมาปรารถนาขอให้ได้เป็นแม่ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทั้งห้าพระองค์มีพระพุทธเจ้าคุกุสันโธพระพุทธเจ้าโกนาคมโนพระพุทธเจ้ากัสสปะพระพุทธเจ้าโคตโมพระพุทธเจ้าสีอริยเมตไตโยโพธิสัตว์พุทธมารดาต้องการจะให้ได้เป็นแม่ผู้ประสูติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกกายจึงจะเข้าสู่นิพพานอันนี้แล้วเป็นความตั้งใจของพุทธมารดานางสิริมหามายาเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วจึงเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาพร้อมด้วยเทพเจ้าทั้งหลายในเทวโลกในพรหมโลกพระองค์เสด็จขึ้นไปจำพรรษาโน้นเลยตลอดไตรมาส3เดือนเมื่อออกพรรษาแล้วจึงได้เสด็จลงมาที่ชาวโลกชาวเราว่าตักบาตรเทโวตักบาตรเทวดาออกพรรษาพระองค์ก็เสด็จลงมาพระองค์เสด็จไปไม่ต้องเกี่ยวด้วยยวดยานพาหนะใดๆทั้งนั้นด้วยอำนาจบุญบารมีที่พระองค์บำเพ็ญมามากมายเวลาจะไปไหนมาไหนเรียกว่ารวดเร็วเหมือนกับหงายมือและคว่ำมือก็ถึงจุดหมายแล้วพระองค์ไปจำพรรษาโปรดเทวดาตัดพระธรรมเทศนาแสดงพระอภิธรรมปีดกโปรดเทวดา เหลือนั่นก็โปรดสอนมนุษย์โยในโลกมนุษย์เมื่อพระองค์ยังสังฆมณฑลสาวกทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตได้บรรลุมรรคผลถึงซึ่งนิพพานแล้วพระองค์ก็เสด็จดับขันเข้าสู่นฤพานในเมื่ออายุพรรษาของพระองค์ได้80บริบูรณ์ปี80ปีนั้นก็เรียกว่าเดือน6เพ็ญเดือน6เพ็ญจึงมีความหมายสำหรับพระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ประสูติเกิดมาจากท้องแม่ก็ประสูติในป่าเรียกว่าสวนลุมพินีป่าไม้สวนลุมพินีเป็นสวนไม้ระหว่างประเทศทีแรกพุทธมารดาตั้งใจว่าจะเสด็จไปคลอดที่บ้านพ่อแม่ พอมาถึงที่นั้นก็เป็นเหตุให้ประสูติเสียก่อนเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นแสดงว่าท่านเป็นผู้เกิดในป่าผู้ออกจากบ้านจากเมืองผู้ออกจากโลกพอมาถึงสถานที่นั้นก็ประสูติที่นั้นแล้วก็กลับกรุงกบิลพัสดุ์อันนี้ก็สำคัญอย่างหนึ่งธรรมดาผู้ดีวิเศษผ ู้จะลัดละกิเลสตัดกิเลสให้หมดไปสิ้นไปผู้จะปลอดโลกผู้จะทำงานใหญ่ย่อมมีพิเศษเมื่อพระองค์เสด็จออกบรรพชาได้ 6,000 ษาก็มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใต้ร่มไมโพธิ์ก็เป็นเดือน6เพ็ญโปรดเวนัยสัตว์อยู่45ปีไม่ทอดทุรละทั้งกลางวันกลางคืนอายุ80บริบูรณ์ก็เสด็จดับขันเข้าสู่นิพพานระหว่างไม่หลังทั้งคู่ก็เป็นสวนอีกเหมือนกันสวนไม่หลังกรุงกุสินารายเป็นเมืองเก่าแก่โบราณแต่ว่าในยุคนั้นคู่คนก็ไม่มากเป็นเมืองน้อยแต่ถ้าทบทวนขึ้นไปในอดีตชาติแล้วที่เมืองกุสินารายนี้เป็นเมืองใหญ่โตมโหฬารมีพระเจ้าจักรพรรดิตราธิราชเสด็จมาครองเมืองเป็นเมืองใหญ่เมื่อพระองค์ดับขันเข้าสู่นฤพานแล้วพระสาวกองค์อรหันตาคินาศพก็ช่วยจิตการพระศาสนามาโดยลำดับจนสิ้นอายุไขทุกท่านทุกองค์มาโดยลำดับกว่าจะมาถึงพวกเราทั้งหลายได้มานั่งสมาธิภาวนาอยู่ที่ถ้ำผาปล่องนี้กินเวลาหรือว่าหมดไป2,000 ปี 2,528 ปีนี้แล้วเราทุกคนก็เพิ่งได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ฟังเทศฟังธรรมก็ให้พากันทำความปีติยินดีคือไม่ได้สำคัญกับองค์พระพุทธเจ้าเท่าไรนักสำคัญพระธรรมพระวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะดับขันเข้าสู่นฤพานพระองค์ให้พระธรรมพระวินัยนี่แหละเป็นศาสดาแทนพระองค์สืบมาโดยลำดับดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเยวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธัมมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง